mangako. Kung hindi mo rin matupad, huwag mo nang ipilit. Kung di mo rin kaya, huwag nang natin subukan pang ulitin. Ilang ulit na rin pumalpak. Huwag na. Ilang